أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقي جناب نتعملي جتر يالله تبارك وتعالى نجي نعنى رسول يالله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنك يالله دولي خيولت مسلك نجي أك يالله يالله عليه السلام tay moy ñettelu dars dars bi passé bokku na ci liñ jangon moy xam ngeen ne hoot def na bepp effort pour ci nit ñi ko yalla yoni won nit ñi daal di juk bepp façon waraté bepp façon njangaline bepp façon doxaline hoot lambatu nako jëm na ci jaar waye nit ñi te tic lank baña wuyisi wote yalla mune lam yantafi'u bi ay maw'iza mbolem warate jeriñu wuñ ci dara lan motax jeriñu wuñ ko nak moy yalla tabaaraku wa ta'ala mo kasta sen xol yi yalla mo tejj yon yi nga xamne deug ak leer fa la wara jaar daldi dugg ci sen xol ñu daldi wuyisi yalla mo tejj fofu lol motax gaay yoy munu ñu won deg waraati bokku na sax ci liñ ko wax mom yonent bobu muy hoot borom bi tabaaraku wa ta'ala diñ ko netali ci qur'aan mu ne gaay ne nañ hoot قالوا سواء علينا أوعظت أو لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين نيت يهود دون وار بوكنا سي لين هود واخ قالوا نينانكو يهود sawaun alayna moyam ci ñun war nga ñu wala waro ñu ñaar yepp ayam bu la nexé nga war ñu bu la nexé nga baña warat ñun sax yaakar nañ ñu wax deug yalla bo ñewé diñu war lool dal jikko nit ñu bax ñi la rek nit ñu bax ñi ñoy yor jikko yo xamné fu ñu gis kuy def safan rek ñu taxaw jëm la war pour nga bayyi lu bon li daal di delu sawat yow daal jikko nit ñu bax ñi nga yor yow xoo waye nak ñu ngi lay yegël ne ñun ñi wa ma nahnu bi mu'adhabin ñun kenn duñu mbugal ñun lu neex def waaw lélé ndaysan nga dégg wax yu mel nonu ci suñu réew mi gis ngeen ne du hasard chaque jour ma wax leen ko yalla di ñu netali histoire yonenti pour ñu mën ci day talu gis nga tay bay na nga ñew di wa ñu ne wax ñi dañuy son rek ñi perte temps quoi yene yi perte temps la xam nga yalla du bind nit diko lak ñaat yeen ngay deg lolu ci senegal wala sa nga deg ñu ne ñun suñu yoon wi wala suñu mbir mi ku ci bok do dem safara yoyu ay wax la yo xamne yalla daf ñuy netali ci alcorane pour ñu bayyi xel ne yalla lu mu wax dong mom moy deug bok na ci liñ wax hoot ñu ne ko yastawi indana tazkiruka lana wa adamihi fala nubali bima taqul in hadha illa khuluqul awwalin nga warate nga baña warate moyam ñun dañu japp ne yow da nga yor jikko nit ñu bax ñu jikko ñare lolou sen melokan la ñom nit ñu bax ñoñu warate ak baña warate yam ñun duñu lak bokku na sax ñom luñu gëm ñom nituhut ñi na ñom ñu ci diine nit ñu ñëk ñë sen diine bay sen diine mam ak sen diine mag ñu ñëk ñë ñom nenañ yoon woowu lañ jaar yoonu mag ñu bax ñoñu lañu jaar dañuy dund ni ñooñu dundé won dañuy dé ni ñooñu di déwé ëlëk yowmal khiyam kenn du len dékkil lool alquran moonu ko netali motax ñu né wama nahnu bimu'adhdhabin ñun kenn du nubugal bokk na ci li tax kenn du nubugal moy dañuy dund li sunu bayyi doon dund ak sunu mami doon dund na ñooñu doon dundé ñun non lañuy dundé la ñooñu doon def ñun lool lañuy def kon ñun kenn du nubugal bal innahum zakaru al-illa sahnak fi adami istijabatihim lihud ñom sax yamuñ rek ci baña wuyisuhut waye dañ ko wax lutax duñ la wuyis ya ngay wax ba sonu mais ñun liñu japp duñ ko baye dugul yowmal qiyamati wax nañ ko li tax ñu japp ci lolu ñu japp ne nañ ko annahu basharun yow mbindef dong nga nan yalla la yoon yalla dina gis mbindef diko yoni nit وهم يريدون من الله أن يرسل إليهم ملكا رسولا ñom dañu bëgg yalla wolé muy yoni yonent na yalla yoni ben malaaka malaaka bi ñu wax ak ñom pa yalla di yoni ben xalé bo xamné fi nga juddoo fi nga jàngé fi nga maggé motax so waxé ñu né la kaña nga fi juddoo kaña nga fi mag kaña nga fi jang ñetti kaña kon ñom lan lañ bëgg moy na leen yalla yonne ben yonent malaika malaaka bi ñew wala na leen yalla yonde mbindef mo xamne dafa wuté ak ñom mais pa yalla di leen yonne ben nit ko xamne ci ñom la bok xamnañ ndey mak bayam ci seen karam la juddoo amana sax ñom ñoko tuddu la yalla du yoni ko mel non ñun daal na yalla yoni malak qala taala borom bi ne wa qala al mala'u min qawmihi alladhina kafaru wa kadhabu bi liqa'i al akhirah wa atrafnahum fi al hayati ad-dunya ma hadha illa bashar mithlakum ya'kulu mimma ya'kulun ya'kulu mimma ta'kulun minhu ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون سايو ديغي ملا القرآن دا بري لو يالا دي واخ قال الملا ملا سايو كو ديغي رك بن مbolo لاني بو نيك سي دك دو نيو بري مي نيوم نيويو نيوم نيويو ميرو دك با دو نيو بري نك دي ñu tuti ay nit yu ndaw lañuy nek mais dañuy kep lepp lu leen neex ñu def lu ñu bëgg moy am lu leen neex ñu dogal moy mala borom bi di ñu netali hud dajé won nak mala bobu borom bi nañu qalal mala'u min qawmihi alladhina kafaru ben kurel ci nitu hudi ñi nga xamne dañoo weddi yalla wax nañ yamuñ ci weddi ko waye wa kazzabu bi liqa'i al-akhirah waye ñooñu nak fakk ñu bayi leen xel ndax yalla neena wa atrafnahum fil hayati ad-dunya chaque jour yalla da leen di may gis nga mala bobu yalla di wax yalla da leen di may ñu am doole dañuy am alal motax fuñu bëgg jëme nit ñi jëme leen luñu bëgg téré ko luñu bëgg def ko parce que dañuy yor alal motax ñu am kaddu nit ñi lan lañ leen di ragalé sa parce que yor nañ tout ku len deggulul do ci am mo da yalla mu ne ñoñu mayon na len xewal ci aduna ine ma haza illa bashar kini di wax ak yeen nan yonentala yalla ko yoni mais mom nit la mbindef la bu yalla bind mislukum comme yeen ñi pour ñu wax nit ñi né hout nit la comme nit ñi ñu né yaqulu mimma ta'kulun day lek ci li ngeen di lek wa yashrabu mimma tashrabun day nan ci li ngeen di nan kon naka lay waxe yonent la yalla ko yoni légui lan lañ nit ñi dégg fofu ñom lan lañ bëgg wax kon yalla yu waru yoni koy lek waru yoni koy nan waru yoni mbindef bu nuro nit ñi kon na yalla yoni malaaika wala mu yoni jinne wala mu yoni benen mbindef bo xamni dal nuro wul ak nit ñi yamuñ ci sax woné huut né mbindef la né nit ñi day lek di nan comme nit ñi waye dañu né wala in ata'tum basaram mislakum innakum idhan la khasirun su ngeen topé mbindef mu melné yeen kon yeen da ngeen di perte pour bëgg nit ñi buñu top huut ñom na leen nit ñi top lolo tax gis ngeen yonenti suñ la laaje ñi gëna sonn ci kaw suuf moy yonent ndax yow nga ñew ci benn dëkk ñew ci benn gox fekk nit ñi tam lu bon di fo di tiaxaan ñi di bokalé ñi nga bëgg ñew fexé ba nit ñoo ñu bayyi lool am nga problème mo tax lu ne dinañ la ko dëkkal di ngeen gis légui ci kanam ginaaw ba ñi waxé né ki mbindef la ki ne yeen la mel day lek di naan ki lan ngeen koy topé yamuñ ci lolu wa hahum yunkiruna al ba's dañu wéddi sax bék dék wa zallu rasikhina fi ghayhim wa dalalihim hatta wasalu bihim al amra ila inkar al ba's wal hisab wal jaza yamuñ ci rek ci galankor hout bu ko ken gëm waye dañu wéddi sax al-akhirah ne amna ken gëm al-akhirah ñu continuer ci seen reer gogou ba mbir mi yexil len yobul len fo xamne gëmatuñu ku dé yalla dina la dékkil gëmatuñu ëlëk al-akhirah yalla dina fay comme tay rek di nga dégg nit ñi ndaysan nit ñi gëm nañ dé mais au fond al-akhirah lañ gëmul da ngay dégg ñu est ce al-akhirah dëgg la est ce al-akhirah dëgg la day dégg ko wax lool est ce al-akhirah biñu wax dëgg la est ce deug deug yalla bu reey nit ñi dina len dekkil leen nga deg kula laaj lolu ñi eggon nañ fofu ñoomit yamuñ ci lolu waye dañu wax hoot ne ko aya'idukum annakum idha mittum wa kuntum turaban wa idhaman annakum mukhrajun wa yin waji di warate ne yonent la yalla ko yoni ndax mom daf leen di dig ni yeen bu ngeen deewé ba ñu sul leen su ci lek seen yaq yu funax seen kawari tasaro yaq yu ñopatiku ndax yeen ñi da ngeen di delu waat nek ay nit wa kuntum turaban wa idhaman annakum mukhrajun li da ngeen di dekk waat genn li ngeen di gem lool xam nga lu ay bi tek hayhat lima tu'adun lolu sori na gis nga motax mo wax len ne yonenti dañu yag son yalla di ñu netali nak seen choono fa ñu jaar ak seen nit ndax ñun ñu bañ fa jaar ak suñu yonent ndax kep ku mësa opposer yonent musiba mo la dal yonenti dañu ñew di defar kaw suuf kep ku leen bëgga gal encore yalla dalay arag gis ngeen ñi li ñu wax oud yamuñ ci sax wax ko ne buñu déwé pour ñu dékki lolu sori na wayé dañu continuer ay bi yalla mu ne in hiya ñom ñoo wax ci seen gemmiñ ne in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin in huwa illa rajulun iftara 'ala allahi kadiban wa ma nahnu lahu bimu'minin yamuñ ci wax ne no li ngay wax amul ku dé do dékki waye dañu ne ko ne dañuy dund rek buñu déwé jeexna dara du xew ginnaw dé buñu dé bañu sul ñi ci armée li suuf si moy lek suñu yap lek suñu yax dékki amul ëlëk kon buñu sonal xam nga luñu tek ñu ne in huwa illa rajulun ki benn goor la benn way la rek bo xamne iftara ala Allahi kaziban dafa fenal yalla lan la fenal yalla neena yonent la yalla ku yoni day fen wa ma nahnu lahu bi mu'minin muno fexe bañu gëm la nak da ngay sonu rek li nga fi bëgg jëlé fi lañ fekk suñuy baay ak suñuy maam diko def fi ngi ko fekk fi ngi koy baay Allahu akbar wa ma nahnu lahu bi mu'minin muno fexe bañu gëm la yow hud da ngay sonu li lu fi dessati hakaza kazzaba qawmu hud nabiyuhum nitu hudi ni lañu wéddé sen yonent ñu ne ko li ngay wax amul yalla du dekkil yalla munu ray nit diko dekkil lolou du deug c'est faux nit du dem ci armée li souf ci lek ko fa yalla defarat ko yalla munul dekkilat nit ginnaw ba mu nekké souf yalla munul defarat benen bindef non lañu wéddé hul ne ko da ngay fenn yalla yoni wula waxo deug ya bëgg tourner nit ñi ci say xalaat rek mais yalla musla yoni ay mbokk yi alquran waxna wa man yatawakkal ala allah huwa hasb ku japp ci yalla yalla doy la ku japp ci yalla yalla doy la neena lam takun da'awatu hud alayhi salam masbuha bi mu'jiza li yaraha qaumahu fa bada ha'ula'il utat marhala jadida min al jidal wal istikbar fa talabu min hud alayhi salam an ya'tiyahum bi mu'jiza li yusaddiquhu wa illa fahum lan yatruku alihatahum bi mujarradi kalimatin yasma'una minhu alayhi salam ci fofu la gaay teurelat benen façon xexin xex yonu yalla chaque jour ay yon la ay etit la ay xalaat la yu nit ñi di xalaat diko jema jaaral doomu adama yi lol motax ngeen deg ci alquran yalla mu ne wala yazaluna yuqatilunakum duñu deñ di len xex xex yonu yalla ay etit la jamono bu nek non yalla yi dañu nelaw di jaaral ay yoon ay xex neena fofu lañu teurele yenen yoon commencé nan ko wayo deug la sax meun nañ nangou ne yalla la yoni mais nak lan la la jox ana mu'jiza fi ana kemtan bu la yalla jox fekke yalla la yoni lan la la jox ana kemtan bi musa indi won na yat salih amul na gelem musa kharon na geejgi yow isa da don dekil kude comme yow yalla la yoni wa jox ñu nak wax ñu lum la jox mais ay baat rek ay baat ñu ne yalla ma yoni rek di jang ay mbir ñun lool duñ la mësa gi duñ la mësa gëm duñ la mësa gëm fokk rek nga wax ñu nga won ñu kemtaan yu la yalla jox mbokk yi ñu ne ko soñu indilul kemtaan duñu musa bayyi suñu yalla yi ñi jaamu qalu ya hud ma ji'tana bi bayyina wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin yahud soñu indi wul lu leer nañ kemtaan bu baye ko ci yalla na nga yek na ñun ñu ngi fi tok ci suñu yalla yi di bokale rek duñu musa baye bokale duñ la mësa gëm wa ma nahnu bi tariki alihatina ñun duñu musa baye suñu yalla yi duñu musa bok baye bokale ba nga indi ñu lu leer nissan lele nga ñew naan nit baye bokale bayil téré yi nga tak xam nga lum lay wax suma baye téré lumay tak lumay tak lay tak ngén ko mais da ngay muslu jël ayatul kursi yu jël qur'an azri falaq jël ko mune wax rek gis nga ndaysan ayatul kursi kumu doy lulay doy ci amana sax wajoju limu tak ayatul kursi lañ bind rek jox ko mu tak ko wala qulans rabbi falaq bi sax wala qulans rabbi nas su fekkone kon tak dagan na yalla du lekul way lan la wax yonent bi qul da ko ne waxal me wax ko takal wax ko israf nanal me da ko ne qul a'uzu waxal mangi laqat mangi muslu bi rabbil nas benen bi mu ne ko bi rabbil falaq kon deke muslu la ngay wax me nekul loy tak nekul loy nan adam koy wax lol la yalla jangal yonent yalla muhammad ali sallatu wassalam ikhwani gay ne lañ ko ñun duñu bayyi bokalé ludul ngay indi ñu lu leer kemtan bu baye ko ci yalla wama nahnu laka bi mu'minin ñun duñ la gëm il faut ma jitana bi hujja fo nga indi ñu lay wadi habu leer te dul ala sidiqik wi wonane yow deug la yalla la yoni sudu lolou lasna bi tarikina ibadatal asnam min ajli qawli duñu baye jaamu xërem yi mukk ndax sa wax ji ñew rek ne yonanta nga yalla la yoni rek lolou da yomb da ngay wax lu leer lim wax kay leer na indina terem yalla yonanta bu mu mësa yoni rek joxna la téré te lim len di waxit lu ju xoccu la lol doyna ñu ne ko wa ma nahnu laka bi mu'minin ñun dul la mësa gëm lasna bi musaddiqina li nubuwatik duñu mësa deggal sa wax gi sa yonent bi ak lila yalla yonni waye xam nga yamuñ ci lol sax summa nasabuhu ila al khabali wal junun yamuñ dañ ne ko yow dañu yaakar ne da nga commencé di nax yow ko fa commencé di dof di perdre connaissance ñen ñi loolu lañ ko wax ñen ñi xam nga luñu wax dañu ne ki dof la fa dof dañu yaakar na sax yalla yi muy xass ñoko tek dara ño sann ci mom lu bon loolu tax so joggé jëm ci yalla kenn du la doy lu dul nga laqatu ci ginnaw yalla lu nek mën na la fa fek nak mën nañ la ray mën nañ la door mën nañ la lak mën nañ la liggey mën nañ la bolé ak ay nit mën nañ tal sa kër mën nañ accès sa njabot sa yo joggé di yobbu nit ñi ci yalla li yeb mën na la dal motax ku ngeen mësa gis mu jog dem ci yalla rek amna choono kenn musul jog dem ci yalla rek mu daal di yomb fokk ay jafé jafé am ci yalla non la bindé aduna motax ñu ne ko yow da nga dof yaakar nañ ne yalla yi ngay xass bu deg beccëk yalla yi ñola tek nattu ndaysan la la len wax qala inni ushhidu llaha واشهدوا اني بريء مما تشركون من دونه من داي ماغي سيدلو يالا دي سيدلو سما بوب دي لن سيدلو يون ني لي نين دي واخ نا بوكال يالا اني بريء مما تشركون لي نين دي بوكال سخ مان دنج نا سي دوما موسى بوكال بوكي sunu suhud waxe du bokale kon lumuy def mune inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbakum mangi japp ci sama borom bi nga xamne moy sen borom motax julit yalla do nga war nako doy julit su ko yalla doye rek wa man yatawakkal ala allahi ku japp ci yalla yalla doy la mais da ngay deg nit ñi ñu ne yalla dafa ritax yalla kesse kesse wor il faut yalla ak yow yalla kesse nga gëm yow mbokk yow li nga nek la bir mi legi li ci la de deug la sax nak li ngeen di wax deug la waye xam nga nak fokk amna lo xamne nak fi lañ ko fekk ci lay bok nak est ce que lolu ñu ci wara boole bok na ci est ce que lolu amul lu mu ci yak lolu kan mo ñu sant ñu boole ko ci yoyep ay mbir la yu jara jangat yu jara xol ah yalla kesse mom deug la yalla kay mom sax wax deug yalla mom la nit ñi wara gëm nak waye xam nga jamono neexul legi bo beureewul ñu beure daanu sa kaw comme fa nga rek nga ut lo defense ba jarala ngay bokale ba jarala ngay dugg ci cirque dugg ci bida lo xamne yalla dula ko jéggal julit yalla warna ko doy mu daadi jeex amul lenen mbokk yi mune inni manhud laja'tu ila Allah mangi nebeutu ci sama borom wa fawwatu amri ilayhi sama mbir yeb yalla la ko jox kenen bok ci gis ngeen motax ibrahim kero bako yalla duggal ci safara ci wala biñ ko takke diko waji duggal jibril da ñew ci mom ne ko ibrahim lo bëgg ma defal lako mu ne ko budé yow la awma ci yow soxla budé sama borom na xamna li ma nekké lool moy tawakkul ala allah budé sama borom duma setan budé yow nak dafa am lo mu bëgg reglal bayyi mak sama borom lool moy iman lool moy tawhid moy sa borom han way sa yu xey suba fa nga jël ben senghor ne ko ni ndey jor ne ko ni cham ne ko ni saw tak ko sa ndig juroom ñaar yoon tek ko ci su jeegi ko soy genn sa bund keur fa nga xep ndox bam toy fa nga tourner ay affaire fo julle suba pare fa nga redd ben roro bu ngand ne leni wëral ko juroom ñaar yoon yoy bokul ci diina mbokk yi lélé nga gis né ndaysan nit ñi ginnaw julli façon ñaan bu nek ngay gis ko xam dana ni di ciap suus moket yi nan ni duma wax sax suuf ndax moket lay ciap nan ni di fon duggal ci nopi duggal fi bind dessiner ci moket yi dessiner dali tiw ni ni da def ben rond wa lolé fuñ ko jëlé ndu sa sallam neena bu ngeen selmé wax len astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma antas salam wa minka salam وتبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والكرام اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك nga jang ayatul kursi lolou la jangale nga def say tas mi yu nek ngay gis te benen bi moy su yonent waxe li barke dembu dama wax ben way ci ben waxtan buñ don def ci ben keur rek waji ne ma est-ce que mën nga firi alif lam mim maneko dede mën mako de mune ma ban borom xam xam nga gis bu ko firi mané ko téré tafsir yépp amna yuma lire yu bare bare bare mais kenn mënu ko firi ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam firi ko won dafa né allah a'lamu bi muradihi bi zalika yalla xam limu ci nam mune ma sunu serigne mën nako mané ko mune ma ñun sunu serigne firi nako mané ko yaronte bi dé mënu ko won firi mune ñun sunu serigne mën nako comme ça maneko legui nak lo bëgg wax xoxu seen serigne mo ro yonent bi muna xawma de du ko am sul serigne mën nako am nga kufru wessu lolou yit gis nit ñi am nga dafa am ño xamni dañ leen waxon dafa am luñu wax rek yalla mën leen genn ngeen ci diina wala qad qalu kalimatal kufri wax ngeen baatu kifir yeen wedd ngeen ginnaw bu ngeen gëmi mo tax fim nek ni rew mi ñu bari dañuy dox mi ay yefer lay xolal ñu ne la yonent bi mënul li nga ne yow sa serigne mën nako sa kilifa mën nako ci lo xamnañ leena yonent bi neena munu ko ndax yonent bi lu mënul ci umma bi amna ko mën waaye da nga fir rek ku toll na yonent yalla muhammad mune allah a'lamu bi muradihi bi dhalik yalla mo xam limu ci nam yow nga ni am nga yenen yoon yo jaar ba yalla feñu lo firil lako yonent yalla muhammad xamul yoon bobu ñan yalla jubal ñu fa ñu xamne miru diine du lu ndaw du lu fuddu ay fo du jeki jeki rek wax ci diine bi lu la neex dedet diine ay texte la mi ngi ni alquran la ak sunna yalla bimu wacce quran dafa jox yent yalla muhammad ne ko jangale ko yent yalla muhammad ñew jangale tere bi ba dem abubakar ñew omar usman ali ñom imam malik shafi abu hanifa ñom ñep ken musul firi alif lam mim ku ci wax rek da nan Allahu a'lam li sahaba yi waxon yonni bi lim waxon lolou la sahaba yi wax sahaba yi luñu waxon lolou la tabiini wax ñeneen ñew legi ne mën nañ ko firi nga gis ko nan man mën na ko non pourtant lu simple la pourtant jafé wu la lay kon ñëlé dañoo yambaré xana yaay ngand bi ñé dañoo yambaré ba yow nga xam ko ñom xamuñu ko dédé ñé dañoo mandu ñé dañoo yem lo fi len yalla yem lo won yow nak da nga ñëmé yalla tool kessé moy wax ci motax amna ben aya bo xamné ñun ñëpp dañ koy wax bu dégg bëcc moy subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun gis nga walhamdulillah ñëpp mëna ñu gis nga lire yi sax bébé yi sax mëna ñu ko da motax yalla wax aya bobu bi mu taggé bopam mom ci ay melokanam yu sel yu rafet yu yiw yi ba paré dafa ne subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun sel ñeel na ma man yalla tabaarak wa ta'ala may borom maggi gi may borom tedd nge sel ñeel na ma ñi li ñi wax amma yasifun ñi li ñi wax non la mel meluma non li ñi wax non la man yalla sorina fof xam nga lan moy lan motax may indi len ayel moy baat bi mu ci tek moy wa salaamun alal mursalin yalla na jaam nekk ci sama yonenti da yalla tag bopam ba pare daali ñaanal yonenti parce que yonenti ñoo nangu wax yalla lim waxon dong daali fay yem yokku ñu wañi wuñ to yalla mu ne yalla na jaam nekk ci sama yonenti ñom fama len yem lo yem nañ amul ben yonenti bu ñew di déborder naan waaw yalla mom ben ngandala mo xamne ta ta ta dedet ñom yalla len yem len fi ñu yem wa salaamu ra mu ne len wa salaamun alal mursalin yalla jaam nekk sama yonenti nga xamne bu ma len yonne fama len yem lo lañu yem kenn amu ci fit naan mom yalla la ma est ce que ngeen deg yonenti bu ne man yalla la man ëlëk gamay poñé yalla né ko hé attention ñi samay dañu dugg fal force dé fi da ngay dégg ko xamné né nañ dafa pess malakal mouti puf bëd bi toj ruuy daadi wad mu daadi dundaat dégg ngeen ko fi dég man dégg nako tax mom esu malakal man mo jël wa mom ah wa dé na xam nga yoyu ay mbir la yo xamné yalla ñu yalla musal ikhwani kon mune mom hud man de sama mbir yeb joxna ko yalla ta'ala maliki wa malikukum yalla mom mo len mom kuñu mom yalla ku mom sunuy bay ku mom sunuy ndey ku mom sunuy mam kan mom adina bi yalla tabaarak wa ta'ala yamu ci lolou mune ma min dabbatin illa huwa akhizun bi nasiyatiha amul len luy dukkat waxul nit de luy dukkat xam ngeen luy dukkat daat bobu moy lan baatu dukkat xam ngeen moy lan moy luy dox amul len luy dox ba muy ram ba muy naw ludul yalla mo tey ci nos gi yalla luko ci neex mu def ko ma min dabbatin fil ard amul len la wax lu ngeen meuna gis ci aduna rek yalla mo teye nos gi ruham ci loxo yalla la nek bu nexe yalla mu yendu bu nexe yalla mu fanani legi al akhirah barzakh te munu recc yalla tabarak wa taala motax hud mu ne ku mel nonu dina ko fi gis di jox sama bop ko xamne xamul ndax tay dina fanan lol moy ku fawidu amri ila allah ma ngi jox yalla sama lepp ndax lepp yalla moko yore mag yow buñu bokke ku yor sunu bakkan est ce man kon dina yel ma jël sama bakkan dila jox na xolal mako de lol la nit ñi def tay nga gis ku ñew ne ku ñew ci ne ko aslamtu nafsi jox na la sama bop ba bu graw ngi non aslamtu nafsi jibulu na ci yow jox na la sama bop kok nga jox sa bop xamul ndax mom dina fanan mom te pourtant alcorane bu ñuy jangal ibrahim bi ko yalla ne aslim lum wax iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lillahi balqis bi mu demé ci sulayman fek sulayman gouverner nit yi ak jinn yi mu gis ci nguur go xamni xamul li fu mu tambalé xamul lu mu yam mais bako sulayman ne jebul lu mu wax aslamtu ma'a sulayman lillahi rabbil alamin waxul aslamtu ci Sulayman de dafa ne aslamtu ma'a Sulayman fan lillahi lillahi ma ngi jebulu andak Sulaiman jëm ca yalla wol ni waxul mënon na wax Sulaiman joxna la sama bop egal ma ci yalla yow pourtant alquran lañuy jang ñun mais liñuy jang ci alquran duñ ko jëfé jamais té de deux li graw moy da ngay gis ay dajjal yo xamni dañuy yor téré bi di ko firé num leen nexé té téré yi kenn mënu ko firé nu la neex lutax ñi ko doon firi firi nañ ko depuis yonte bi firi nako depuis motax yalla mune alquran inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la dama message ben xalé bo xamné xalé bi dafa dof xamul dara ci aduna dul quran munu sax sol yere munu sol tubey bop bi rek moy bouger yaram bi dara du bouger mais aya boko laaj mu wax ko soko laajé numéro bi mu wax ko dara la munul ci aduna dul quran dara xamul papa am lum tudd xamul yaa am lum tudd munul sax sol niru bopam xolal soko don laaj ndax yow mokal nga quran xam nga lum lay tont hafiz hafiz na tek aya bo wax mu egaliko amul aya buñuy wax ci quran te duko egali soko ni numéro aya bi mu door aya bi soko nek ban xaj la nek mu wax soko ne hizib bi mu wax mais boko ne no tuddu mu nopi soko ne safa faksi ay nit du xam soko ne lo agne xamuko ni lay def dila xol ni waye alquran mom bul ko bul laal lo wax mu egaliko gis nga tere yalla la inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun man yalla ma wacc tere bi makoy ar mbok yi yamun ci hud bok na ci lim wax mbokam yi wax ji dafa bari su fekke dal yow ya yalla tawal xeer xam nga lo ngay deg senegal yi wax bo la yalla tawal doj bo la yalla tawal glas waye do tous yow waye do nani ah la ilaha illallah lo lañ doon wax hud ko do tous sax dafa bari sax xolal xam nga la yow yalla la yoni wa legi dama ngeen yalla na daanel asman sun kaw dama nga wax ko mo la yoni dama nga ni ko na daanel asman bi ndaysan muna man day wax deug yalla fa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaykum suma len waxe ngeen baña deg wax deug yalla man munuma daanel asman bi munuma wul bi suuf ci munuma buux geej gi mu kepp sen kaw waye lima meun rek moy lima yalla wax ma wax len ko mayam fofu yalla neena ma waxal waxna legi nak bu nexe yalla ngeen jup bu ko nexe mom mo yor mugal bi mu daal koy indi sen kaw ndax yonentum mom liko war moy wa ma ala rasul illa al balagh yalla yoni nama lima yalla yoni ma wax len ko mu jeex kenn ci yeen nak manuluma dara lima yalla wax dal nako wax dama koy wax inna rabbi ala kulli shay'in hafiz lepp sama borom mo koy sam bu ko nexe mu mbugal len bu ko nexe mu bayil len wa hahum yasta'jiluna al azab ñu ngi ni nak di yakamti mbugal mi nan ko mbugal mi na ñew taw ñun tuubu ñu li nga ñi wax nañ tuub nañ bayyi nangam ak nangam defu ñu ko mëno wax mus ak wané ba li ñu nekk ñu bayiko légui mbugal mi na ñew waxal yalla mu tourner suuf ci qalu ajitana lin'abuda allaha wahda wa nazara ma kana ya'budu abauna fa'atina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin yunahud da nga ñew pour fexé ñu bayyi jaamu suñu xërem yi da nga ñew pour ñu bayyi lool pour lan nañu jaamu yalla kessé gis nga ha lin'abuda allaha wahdahu lu ñuy def wa nazara ma kana ya'budu abana ñu bayyi suñu bayyi luñ doon def amna koy waxal tay lu bare bare mu ne xam nga lum lay tontu moy aya bi ala yo rabu ma bayyi sama papa ak sama yayi luñ nekkon musna wax ben xala bu jigen yow do muru mu ne man ñun suñu keur keen musul muru mu lay bal sax laaj na sama yayi neena ñun yoonu ñu ba keen du muru fofu kon bu mu muru alquran ñaata lañ wax ne inna wajadna abana té lolou lolou ñuy wax yépp ci diiné rek lañ ko nangu so gisé waji nan duma bayyi li sama bay nekkon wala duma bayyi li sama mam nekkon ci diiné rek mais bo féké ku mamam doon dawal mbam bokay indilé 4-4 néko am est ce que dinañ la dédit sama mam xamul won 4-4 dama len di laaj so féké fi ben pa bu doon dawal mbam ngay indi 4-4 néko indi mbam bi jëlal 4-4 bi lum lay wax jeuf jeuf way alhamdulillah rabbil alamin li mo taxone ma jur la dom li lay jeri dula wax muk sama papa da don dawal mbam jeri jeuf bayil ma dawal mbam bi bo ñewon ci kër gi fe kër gi nek neegu ñax nga rasé yeb sanni fele ñew indi ciment commencé tabax ndax dañ la la dédé ci diiné rek lañ nangul lool ko fi na bayil nangam jaamul yalla mu ne la dédé sama papa ak sama mam li lañ nekkon ci li lay dé alcorane daf ñuy wax né même sa papa ak sa yaay buñ nekkul ci dëgg di tiaxan da ngay leen di top ci tiaxan bo lolu du logique gis nga lolu lañ wax hoot né ko ndax da nga bëgg ñu bayyi sunu maam yi ak sunu bayyi lañu nekkon ñu jaamu yalla kesse kesse kesse fatina bima ta'iduna in kuntum min as-sadiq kon nak bu fekke lolu li nga wax né mom moy ñew buñu deful lolu day ñew na ñew na ñew na daana sunu kaw ndaysan borom bi ni netale ay yoy muné fa amma aad wastakbaru fil ardi bighayri al haqq wa qalu man ashad minna quwwa yalla leena wa aad fastakbaru reey reey lu nañ ngand ngandul nañ fil ardi ci souf bighayri al haqq lu andul ak deug dañu ngand ngandul di woné yalla rewande yamuñ ci sax ci ngand ngandul waye dañu ne ñun kan mo nopp doole li abou johrin waxon neena man amna doole bi mu jange alquran yalla mu ne safara alayha 19 safara wa ma ja'alna ashaban nar illa malaika ha yalla mu ne safara dama fa duggal ñaata malaika 19 mu ne no xam nga nu ñuy def man damay xex ak 15 yen wa mak ngeen seddon kadi mune xam ngeen ne man ponkal la buma ne ciat ciat ñetti malaka fi ma kep ñaaj sama tank ndey jor kep ñett fele mune yen wa mak ngeen xeccio kat malaka yi dess xam nga lolu ku koy xalat ha dañen yalla jubal malaika allahu akbar moy li ñi wax ñi ne man ashad minhum quwwa ana kan mo len upp doole ken upp len doole ci sou raison bi ñun ñoo fi meun kon bu yalla ñewé tamit dara ndax ñun ñoo fi meun ndaysan borom bi ne len wala aya bi lum len eggalil awalam yaraw anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashad minhum quwwa yeen yalla mi len bind may len doole yalla mom kay mo len upp doole wala sa bay bi la jur nga nek lir mou lay tete di la nampal ngay ciepi ciepi mou lay bor bu ko nexe mune la ni zecc ben loxo yekati ba ci kaw tek bu lir bi deme ba wolu bopam nan ko papa xolal papa kañu beure man ak yow diko tek deun papa eh kañu beure nan ko papa oppoto ma dole han bobu lir bi bew na de ñu yalla bind len may len dole ñu dem legi di genn sen deun nan yalla mënon ñu dara ëppoo ñu tous yalla ne wallahi buñu xalaaté kay man yalla mi leen bind may leen doole buñu xalaaté xam nañ ne man yalla ma leen ëpp doole wala ndaysan allahu akbar awalam yaraw xana gisunu anna allaha allazi yalla mi nga xamne khalaqahum mo leen bind wax deug yalla huwa ashaddu minhum quwwa yalla mom kay mo leen ëpp doole wa kanu bi ayatina yajhadun wa yalla ne xam nga lu fi nekk bepp kemtan bu mo musa wacc bepp tere bu mo musa wacc bepp yonent bu ma len musa yonne ñom weddi nañu ko wa huna fi nak wa salahu alayhi salam ma'ahu la'il utat ila tariqan masdud fi nak la hud waxe ba dem nak ba seus terminus nga xamne amatul fann fum dem wa hana waqtul hilak jamono bu len yalla di alage nak dadi jot jamono bu len yalla di alage jot na fim nek nak nu seus na xamna ne ñi dara dotul tax ñu depp ci ni ñu mel paré nañ ndax yalla kasté na seen xol yi dotu ñu dégg nu mu def mu daldi ñaan yalla yonenti sa ñu sese rek dañuy yëkëti yalla seen loxo te yonenti mom yonenti du yëkëti yalla ay loxo wacce ko te limu ñaan amul amul fan ci yonenti bu ko mësa def gis ngeen kérok ba nu yëkëti ay loxom da ne rabbil atazar alal ard min al kafirin dayyar loxew kérok bu yonenti yalla muhammad yëkëti ay loxom ghazwatu badr mu ne yalla mbolo mi nga am bu bis buñ leen reey ken dootu la jaamu loxew yalla malaaka yi la wacc malaaka yi la wacc badr ñuy xex motax yonent sa yëkëti ay loxom rek bu dé lu baax jamm la bu dé musiba la ñaan musiba la nu daadi seus mu daadi yëkëti ay loxom qala rabbi unsurni bima kadhabun yalla dimbali ma ñi fenlo nañ ma wedd nga ma ñi fenlo nañ ma yalla sa dimbal la yaakar qala amma qalil la yusbihunna nadimin yalla ne ko may tuti rek tuti tuti rek ñi paré nañ ñom ñep dañu réccu borom bi ne fa akhazatuhum as-sayha bil haqq faj'alnahum ghutha fa bu'dan li qawmi az-zalimin tuti rek yalla mu ne ben xatu mo len japp malaka mo xatu ci sen kaw ñom ñep ñu daldi wo ko mu daldi de mbokk yi dars bi di ñew inshallah ci katanu yalla loolu lañuy jël ak lenn ci kemtan njeriñ gi nga xamne mom lañuy jëlé ci dars bi ñu ñaan bur yalla tabaaraku ta'ala mu defal ñu tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh